Porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca. Minęła właśnie 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragedia w klubie nocnym w Macedonii Północnej. W pożarze zginęło co najmniej 50 osób. Jest oświadczenie prokuratury w Warszawie. Dotyczy śmierci Barbary Skrzypek, współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsza w tym roku odsłona akcji Adoptuj Warszawiaka. W Parku Szczęśliwickim będą psy ze schroniska na Paluchu. Przynajmniej 50 osób zginęło w pożarze klubu nocnego Puls w Koczani w Macedonii Północnej. Dziesiątki rannych trafiły do szpitali. Na koncert zorganizowany w dyskotece przyszło około 1500 gości. Ogień pojawił się około 3 nad ranem. Przyczyną były prawdopodobnie środki pirotechniczne użyte podczas zabawy. Na miejsce tragedii udali się premier i minister spraw wewnętrznych Macedonii Północnej. Do szpitala trafiły 3 osoby potrącone na przejściu dla pieszych w Opolu. Kierowca samochodu osobowego, który w nie wjechał, był pijany. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pijanemu kierowcy nic się nie stało, mówi Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Kierujący był bez obrażeń. Wynik badania wskazał 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze na miejscu wykonywali czynności dochodzeniowo-śledcze, żeby ustalić okoliczności zdarzenia. Troje poszkodowanych to kobieta w wieku 47 lat oraz 11-letnia dziewczynka i 15-letni chłopiec. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiada kroki cywilnoprawne, załączenie śmierci Barbary Skrzypek z faktem jej przesłuchania jako świadka. Barbara Skrzypek to bliska i wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Była m.in. członkiem zarządu spółki Srebrna. W środę została przesłuchana jako świadek w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS na antenie telewizji Republika zasugerował, że jej śmierć to efekt przesłuchania. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że przesłuchanie Barbary Skrzypek trwało około 4 godzin i w trakcie tego przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku. Jedni odpoczywają po intensywnej sobocie, drudzy ruszają w Polskę zabiegać o głosy. Kandydaci na urząd prezydenta Polski spotykają się dzisiaj z wyborcami i zbierają podpisy pod listami poparcia. Gdzie będzie można ich spotkać, o tym Michał Makowski. Karol Nawrocki, czyli obywatelski kandydat popierany przez PiS, spotka się dzisiaj z mieszkańcami Kluczborka i Pajęczna. Europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun wizytuje dzisiaj Małopolskę, a konkretnie Dąbrowę Tarnowską, Proszowice i Wieliczkę. Lider partii Razem Adrian Zandberg późnym popołudniem spotka się z wyborcami w Ośrodku Kultury w Radomiu. A republikanin Marek Jakubiak będzie dostępny na spotkaniu w Nowej Dębie. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy po ostatnich występach w Krakowie dzisiaj nie zaplanowali żadnych aktywności. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wziął bezpłatny urlop, ale na dzisiaj nie przewidział żadnych wystąpień. Również Sławomir Mentzen z Konfederacji ma kilka dni przerwy po wczorajszych 6 spotkaniach wyborczych. Michał Makowski, Polskie Radio. Wybory prezydenckie za 9 tygodni, 18 maja. Zwierzęta ze stołecznego schroniska na Paluchu szukają domów. Część z nich będzie można dziś spotkać w Parku Szczęśliwickim. O 11 rozpocznie się pierwsza w tym roku odsłona akcji Adoptuj Warszawiaka. Będzie można spotkać naszych wspaniałych czworonożnych podopiecznych, którzy szukają domu na stałe. Podczas akcji Adoptuj Warszawiaka będzie można zaczipować swojego czworonożnego podopiecznego. Proszę pamiętać o zabraniu książeczki zdrowia pupila z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty. Powiedziała Justyna Janiszewska ze schroniska na Paluchu. W Parku Szczęśliwickim będą dziś tylko psy. Nie będzie kotów z Palucha. Klimat. Zła lub bardzo zła jest jakość powietrza w Łodzi, Łasku, Krotoszynie, Kaliszu, Radomiu i Otwocku. Najczystszym powietrzem oddychają mieszkańcy południa i północy Polski. Z kolei w Warszawie, Włocławku, Augustowie, Białymstoku, Starachowicach i Lubaniu jakość powietrza jest dostateczna lub umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i wiatru. Między 10 a 15 spodziewane są tak zwane zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We'll be right back. Czas na sport. Norbert Michalak. Polska sztafeta mieszana zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w short tracku. Polacy w Pekinie startowali w składzie Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Wian Selye i Kamila Stormowska. Złoty medal wywalczyli Kanadyjczycy, a srebrny Włosi. To drugi dla naszej reprezentacji Polski zdobyty medal w stolicy Chin. Wczoraj z drugiego miejsca cieszyła się sztafeta kobiet w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska. W piłkarskiej ekstraklasie Grat Bramek w Zabrzu w meczu 25. kolejki. Górnik Zabrze wygrał z Motorem Lublin 4-0, mówi trener gości Mateusz Stolarski. Na pewno jako trener muszę zadbać o to, żeby takiego meczu już nie było i kropka, jeśli chodzi o ten mecz. Natomiast też chciałbym iść z przekazem, że lepiej raz przegrać 4-0 niż mieć serię porażek. Goli nie brakowało też w Mielcu, gdzie Śląsk pokonał miejscową Stal 4-1. W Łodzi skromnie, bo tylko jedna bramka. Widzew wygrał z GKS-em Katowice 1-0 i dzięki temu po raz pierwszy klub z Łodzi odniósł zwycięstwo od ponad 3 miesięcy. Jeremy Sochan zdobył 14 punktów, a jego San Antonio Spurs wygrali z New Orleans Pelicans 119-115 w meczu Ligi NBA. Polski koszykarz tym razem spędził na parkiecie więcej minut. W pół godziny zanotował 4 asysty i miał 5 zbiórek. Spurs zajmują 12 miejsce w tabeli strefy zachodniej. W hokejowej ekstralidze wczoraj nie brakowało emocji. Replast Unia w drugim meczu we własnej hali, a czwartym w półfinałowej serii pokonała GKS Katowice 3-2. Dzięki temu wróciła do walki o hokejowy finał. Wystarczy już tylko jedno zwycięstwo. Następne spotkanie we wtorek w Katowicach. Dużo słońca dziś w przeważającej części kraju. Na północy przelotny opad deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu silny wiatr. Temperatura maksymalna od 4 stopni w Suwałkach do 7 w Warszawie i 9 na zachodzie. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Wierzę w to. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. Już dziś po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Powstały piękne mapy, już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. A kto to dzisiaj wybrał nam pierwszą zagadkową piosenkę? Ja. Ja, czyli kto? Amelia. Cześć, Amelia. Dzień dobry. Dzień dobry. Który raz jesteś tutaj w naszym studiu? Pierwszy. Teraz powiem, jak się poznałyśmy, dobra? Dobra. Ale zanim, powiedz mi, co tak bardzo w tej piosence ci się podoba, że powiedziałaś, pani Kasiu, ta piosenka na początku ma być. Dlaczego ta? Bo ona jest o Polsce. A to ważne, żeby piosenka była o Polsce? Tak, bo ja lubię Polskę. A za co ty tak tę Polskę lubisz? Bo moi babci i rodzice byli z Polski. A ty jesteś skąd? Z Białorusi. A kiedy przyjechałaś do Polski? Prawie trzy lata temu. I tęsknisz za tamtym poprzednim twoim życiem, czy już nie? Niezbyt. Czyli dobrze ci tutaj jest tak. Z nami? Bardzo się cieszę. A możesz powiedzieć, w jaki sposób my się poznałyśmy? No, szliśmy po ulicy, na dworze i spotkaliśmy się. I ja zapytałam się, powiedziałam, że fajny piesek, czy mogę pogłaskać? Pani powiedziała tak. No właśnie, i te wspaniałe kontakty, i te rozmowy załatwia mi moja Malwina. Moja Malwina, która pewnego pięknego dnia wskoczyła do samochodu, powiedziała, adoptuję was. I zaadoptowała całą moją rodzinę, a w tej chwili, kiedy wędruję z nią i gdzieś tak chodzę sobie, prawda, uliczkami spacerowymi, to spotykam takie cuda jak pani Amelia. I powiedziałam, pamiętasz, Amelia, tak. A może ty przyjdziesz do mnie do radia? I co Amelia powiedziała? Tak. No tam tak, powiedziałaś, no jasne. No. No, i jesteśmy, Amelio. I no. Ta piosenka może zaskakiwać dzisiaj, ponieważ mamy marzec, za chwilę wybuchnie pąkami wiosna. A ty o 11 listopada. No tak, ale taka jest prawda, a taka była nasza rozmowa i to dla ciebie jest ważne i ja to bardzo, bardzo szanuję. To w takim razie, moja droga, powiedz mi, czy ty grasz w piłę i to w piłę nożną? Tak. Co w tym jest dla dziewczyny zwłaszcza ciekawego? Bo ja lubię sport, bo ja mam dużo kolegów z... które chodzą na piłkę, które mnie uczą też. Kiedyś też chodziłam, ale teraz nie chodzę, bo moja mama nie ma czasu mnie odwozić, ohoho. Bo pracuje. Mm-hmm. Tata w ogóle jest kierowiec ciężarówki dużej, dlatego nie ma w ogóle czasu nawet w domu być. No właśnie. Mm-hmm. Trzymasz kciuki za niego, co? Tak. To wcale nie jest łatwa sprawa, ta praca. Ale ważna. Dlaczego to... praca jest ważna? Żeby mieć pieniędzy. Tylko dlatego? Też nie dlatego, żeby po prostu, że kierowiec, kiedy jesteś ciężarówki, to możesz w różne kraje jeździć, odwiedzać. To prawda. A wiesz, co powiedziała o tobie twoja mama? Amelia jest bardzo miłym i bardzo pomocnym dzieckiem. Komu ostatnio pomogłaś? No pomagam, ciągle pomagam mamie, z czymś babci, bo ona jest opiekunką. Takiego jednego pana starszego, który ma 77 lat pewnie, albo 78. A co fajnego jest w pomaganiu? No, że ty jesteś miły człowiek, że ty możesz czymś pomóc. Jaka to radość, prawda? Dla tak. ciebie przede wszystkim. Jakie to ważne, że o tym mówisz. A prawda jest też taka, że ty lubisz śpiewać piosenki, prawda? Tak. Zaśpiewasz nam? Fragmencik którejś twojej ukochanej, ulubionej. No, tej, która teraz przyszła ci do głowy. Niepodległość. Aha, no dobra, proszę bardzo. Co to nie... Kiedyś Rosja, Austria i Brusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety, jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. A teraz jest i niech będzie na zawsze i niech dotyczy całego naszego świata, bo to bardzo ważna sprawa. A czy panienka Amelia lubi rozwiązywać zagadki? No, trochę. No to zatem podpowiedź numer ile? No, decyzja. Ile? Jadam. No dobrze, bardzo proszę. Dawno, dawno temu mieszkał sobie bohater naszej zagadki w całej Europie. Dzisiaj na wolności można go spotkać tylko i wyłącznie na półkuli północnej. Jest symbolem dwóch pięknych miast. Madrytu, który jest stolicą... Wiesz, jakiego kraju? Hiszpanii. Brawa dla ciebie! A jeśli Madryt, to także... A, to jest taki kraj, w którym też grałem piłkę nożną. Ale jak grają, kochana, to twoja, Amelio, ulubiona piłka nożna. A wracając do bohatera naszej zagadki, znajdziecie go także w herbie miasta, który nazywa się Berlin. Największy, poznany przez naukowców bohater naszej zagadki ważył całe 1000 kilogramów, czyli tyle, co kilkanaście dorosłych osób. I to po bardzo dobrym, niedzielnym śniadaniu. Jadłaś śniadanie? Tak. Dobra. Prawdziwy bohater naszej zagadki może mierzyć aż 3 metry. Pamiętacie, jak wysoko wisi kosz na boisku do gry w koszykówkę? Tak. No to mniej więcej tyle. Dorosły osobnik potrafi biegać prawie tak szybko jak koń. A kiedy jest onieśmielony, to wiesz co robi? Zasłania sobie łapą oczy. Ma zaskakująco dobry węch. Potrafi wyczuć pożywienie z odległości, uwaga, 30 kilometrów. Potrafisz tak? Nie. Ja też nie. Ten o imieniu Wojtek przeszedł szlak bojowy z Iranu do Włoch z wojskiem polskim. Awansował do stopnia kaprala i doczekał się nawet pomnika. Bohater naszej zagadki jest także bohaterem naprawdę wielu bajek. Puchatek jak raz zaczął myśleć o miodzie, to nie mógł przestać. Zastanawiał się, który z jego przyjaciół może mieć miód. Królik! Lubię królika, bo on bardzo rozsądnie mówi. Na przykład może coś zjesz, albo poczęstuj się, Puchatku. Puchatek? Jeść? O nie! Nigdy! O rety, tylko nie to! Amelia, ale masz zdziwioną minę i w ogóle mnie to jakoś właśnie nie dziwi, ale myślisz, że bohaterem naszej zagadki jest kto? No? Nie wiem. W ogóle nie przychodzi ci do głowy nic? Aż tak dobrze mi poszło? To posłuchaj, bo jak podpowie pan Mieczysław Gajda, to wszystko stanie się jasne. Ma ciepłe futro i śpi zimą mocno. By najeść się miotku, obudzi się wiosną. No, to jeszcze powiem wam, że bohater naszej zagadki... Musi niedźwiedź. Właśnie budzi się z zimowego snu. O, słyszycie? Nie, jeszcze niedźwiedź, nie ma niedźwiedzia. No dobrze, trochę dzisiaj mamy ciekawe rozwiązanie tej zagadki, ale dzwońcie do nas 22 7 3. Ciekawe, jak wy odpowiecie na te wszystkie nasze zagadkowe pytania. Trzymaj się, trzymaj się. Nigdy nie rezygnuj. Z czego? Z miłości. Zgadza się? Tak. Nigdy nie rezygnuj z nas. Nigdy nie rezygnuj. Z zaufania. Tak pięknie zaśpiewała Alexia Evelyn. No a my teraz wracamy do naszego zagadkowego świata. Ma ciepłe futro i śpi zimą mocno, by najeść się miotku, obudzi się wiosną. A dodzwoniła się do nas bardzo odważna, zagadkowa słuchaczka, pani Ania z Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak szybciutko, jak sprężynka, jak skowronek. Chyba się Ania wyspała dzisiaj. Tak. Ile Ania ma lat? 11. Czy Ania lubi się głośno śmiać? Można tak powiedzieć. Czy Ania lubi rozmawiać? No, czasami tak, czasami nie. Ale to teraz tak. Zdaje się, że trafiliśmy w ten dobry moment. Zapraszamy Anię do zagadkowego studia, do nas tutaj, prawda, Amelio? Tak. Jest tu w miarę okej? Tak. Pierwszy raz jest, wiesz, Aniu, Amelia, także to warto posłuchać debiutantki. No dobrze, ale my dzwonimy po to, żeby dowiedzieć się, jak brzmi odpowiedź na nasze zagadkowe pytania. Niedźwiedź. Fanfary poproszę. Potrafisz? Tam, tam, to tam. No, spróbujesz? Nie, Amelia się trochę wstydzi. Dobra. W każdym razie bardzo gorąco ci gratulujemy, ale zapytajmy, co na to nasz zagadkowy bohater. Wiesz co, Aniu? Jesteś... 100% tak niedźwiedź. Myślałam, że uciekłaś, że się przestraszyłaś, ale nie. Czy ty zrozumiesz, co on do ciebie mówi? Byłoby trudno to zrozumieć. Ale ja to rozumiem. Wiesz, co on mówi? On mówi, Aniu, jesteś wspaniała. Znakomicie odpowiedziałaś na te wszystkie pytania. I bardzo ci gratuluję. Tak sobie myślę, że mógłby tak powiedzieć. No bo właśnie budzi się dokładnie teraz, w połowie marca, z zimowego snu. Aniu, bardzo, bardzo ci dziękujemy. I życzymy tego, abyś jak najczęściej miała taki głos jak skowroneczek i tak pięknie się śmiała. I abyś miała wiele powodów do tego, żeby się śmiać. Do usłyszenia i do zobaczenia może. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kochani moi, z zimowego snu powoli budzą się także jeże, wiewiórki, żaby, nietoperze, borsuki, jenoty, świstaki. Ale ja mam nadzieję, że pomimo tego, że cały świat budzi się do życia, i że my tak chętnie teraz wybiegamy na dwór i obserwujemy ten świat, no nie zabraknie w waszym młodziuteńkim życiu czasu na czytanie czegoś, co nazywa się tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. No i teraz na dobry początek zapytam, jaka jest ulubiona książka Amelii? Cukierek czy Bobusia. O czym? O takim kotku. Ja pamiętam jeden taki fragment, gdzie kiedy taki jeden stamtąd taki chłopiec, Marcel chyba, miał urodziny i przyszli do niego kolegi, koleżanki na jego urodziny. Mhm. I oni ciągle tego kota łapali za ogon, za wszystko i on się ciągle chował to pod stołem, to pod łóżkiem i oni go ciągali i w końcu on gdzieś się schował i go nie mogli znaleźć. No jest to bardzo piękna opowieść. Cukierku, ty łobuzie, to twoja ukochana książka. Ja muszę wam powiedzieć, że naprawdę rzadko przynoszę do zagadkowego studia książki, które są odpowiednie nie dla was, ale dla waszych rodziców. Ale w tej książce się zakochałam, bo ona jest absolutnie niezwykła, wspaniała. Tłumaczy nam potęgę świata zwierząt. Karl Safina, co myślą i czują zwierzęta. Mądra, napisana z pasją i otwierająca oczy opowieść o świecie zwierząt. Jest to bestseller New York Timesa. A The Washington Post napisał fascynująca. Gorąco polecam Państwu przeczytanie tej książki także dlatego, że tu jest mnóstwo tematów do rozmowy z dziećmi. Dowiecie się Państwo na przykład, że niektóre zaawansowane społecznie osy potrafią rozpoznawać osobniki po, uwaga, twarzach. Że szympansy przybijają sobie piątki i wspólnie podziwiają zachody słońca. A czy słyszeli Państwo, że skłócone słonie korzystają z pomocy mediatora, czyli kogoś, kto pomoże im się pogodzić i dogadać? No, kotom zagadkowym już się ta książka podoba. U wielu ptaków występują dialekty, to znaczy, że ptaki mówią swoimi językami w obrębie jakichś niewielkich przestrzeni. I cóż jeszcze? Wilki mają swoich super bohaterów. Czy to jest ciekawe? Tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No, jest to niezła cegła, zobacz, przepięknie wydana, gorąco polecam. Rodzicom i dziadkom, co myślą i czują zwierzęta. A dla Was książkę mam również oczywiście, jakżeby inaczej. Co się kryje w gnieździe? Napisała Rachel Ignofiski, a przełożyła Joanna Kończak. Są to fascynujące ciekawostki o ptakach. Czy Ty już jesteś, Amelio, zainteresowana? Trochę. No to posłuchaj. Dedykacja też jest ładna. Dedykuję bibliotekarzom, którzy tworzą wspaniałe gniazda do wychowywania nowych czytelników. A z ciekawostek? Niektóre ptaki tańczą. Inne słyną ze swojej zjawiskowej kolorystyki. Na przykład wiele ptaków próbuje przypodobać się podarunkami. Samiec samiczce przynosi prezenty. Jest też gatunek, który tworzy prawdziwe dzieła sztuki. To jest altannik. Co jeszcze ciekawego? A na przykład to, że niektóre ptaki wznoszą ogromne gniazda, inne wykopują nory w ziemi, a jeszcze inne kopią mały dołek i właśnie tam, wokół niego, budują całe swoje życie. Bardzo ciekawa książka, również pięknie wydana. Co się kryje w gnieździe? A ponieważ to wszystko jest takie fascynujące, i ponieważ pan, nasz zagadkowy Wojtek, przyjechał z dalekiego świata i ponieważ powiedział, opowiem wam o nim, no to już teraz, debiutancko, zagości w naszym studiu. Che, Sonia, ¿qué le pasa a la negra Tomasa que ya no amasa? Sí que amasa la negra Tomasa. No, me dijeron que ya no amasa. Ah, ¿será que amasa masa con mostaza en una taza? ¿Cómo se te ocurre que Tomás amasa masa con mostaza en una taza? ¿Qué tiene la negra Tomasa? ¿Qué le pasa? No sé. ¿Qué será? No sé. ¿Qué será? No sé. ¿Qué tiene la negra Tomasa? ¿Qué le pasa? No sé. ¿Qué será? No sé. ¿Qué será? No sé. Che, Sonia. Diga. ¿Dónde está la negra Tomasa? Estará en la plaza. ¿Qué? ¿No está en su casa? ¿Qué casa? La de la calle Manuela Pedraza. ¡No! Ahí no vive más Tomasa. La fueron mudando de casa en casa. ¿Y dónde vive ahora esa negraza? En un PH dos ambientes contrafrente por pasillo espacio aéreo sin terraza. ¿Sin terraza? ¿Sin terraza en verano? ¡Qué calor en esa casa! Właśnie, a w naszym zagadkowym studiu, tak jak już zapowiadałam, nasz zagadkowy Wojtek. Dlaczego mówię w ten sposób? Dlaczego nie mówię pan? Ano dlatego, że on jest nasz. Ponieważ jeżeli ktokolwiek dzwoni do zagadkowego studia, to najpierw słyszy ten głos, jak on brzmi? Kto się do nas dodzwonił? Z tej strony Wojtek. Cześć. No właśnie. I Wojtek lubi sobie tak śmignąć raz na jakiś czas w jakieś przepiękne miejsce na tym świecie, no a potem wraca i opowiada. A dzisiaj chcę opowiedzieć wam o karnawale, ale Wojtku, przecież w naszym kraju już od dawna karnawału nie ma. Znaczy karnawał właściwie wszędzie się skończył, bo skończył się formalnie 4 marca. A 3 marca na La Palmie, to jest jedna z wysp kanaryjskich, odbył się bardzo wyjątkowy karnawał. No i ta piosenka, która była przed chwilą, była o czarnej Tomasie, Negra Tomasa albo Tomasa Negra. I tam pytano, gdzie jest ta Negra Tomasa, gdzie ona zniknęła, gdzie się podziała, dlaczego jej nie ma. No więc właśnie ona jest na La Palmie. La Palma ma karnawał, który tym się różni od wszystkich innych właściwie karnawałów, że nie jest kolorowy. A to jest bardzo ciekawe. Ja sobie obejrzałam różne zdjęcia, oglądałam wczoraj zdjęcia, jak oni tam szaleją i jak dzieci świetnie bawią się. Dlaczego to jest takie radosne? Znaczy jest to radosne, dlatego że jest bardzo naturalne. Tam nie ma takiej jednej parady, że ktoś występuje, a inni tylko oglądają, tylko tam się naprawdę wszyscy bawią, dlatego że przebrani są absolutnie wszyscy. Tam jeżeli ktoś przyjdzie ubrany normalnie, to jest to naprawdę takie faux pas, czyli nie na miejscu. I wszyscy ubierają się na biało, albo na beżowo, albo na kremowo, ale bardzo, bardzo jasno. Wszyscy mają piękne kapelusze, wszyscy mają piękne stroje kobiety, koronki, najróżniejsze dodatki, parasolki, mężczyźni bardzo eleganckie garnitury, piękne buty, piękne torby, walizki i wszystko na biało. Ale jest jedna postać, która jest kolorowa. No i ta jedna, jedyna postać, która jest kolorowa, to La Negra Tomasa, czyli Czarna Tomasa, taka duża, czarnoskóra służąca. A chodzi o to, że emigranci z La Palmy wracali po wielu, wielu, wielu latach z Kuby, przywożąc dużo pieniędzy i służbę, która najczęściej była nie biała, tylko właśnie kolorowa, czyli właśnie czarna. I przywozili wspaniałe służące, za którymi teraz strasznie tęsknią wszystkie dzieci. I dzień wcześniej, przed tym ostatnim poniedziałkiem karnawału, odbywa się zawsze Los Indianitos, bo ten główny karnawał nazywa się Los Indianos, a ten, który jest dla dzieci, nazywa się Los Indianitos, czyli mali Indianie. I wtedy dzieciaki też się bawią bardzo podobnie jak dorośli, a elementem tej zabawy jest coś, co wszystkim by wam się strasznie spodobało. To znaczy dawno, dawno temu używano mąki, a teraz używa się talku, takiego jak do pupci niemowlaka. I wszyscy się tym posypują i wszystko jest białe, całe miasto staje się białe, wszystko jest białe. No i właśnie tym się ten karnawał różni. I to myślę był bardzo udany debiut zagadkowy pana Wojtka Dorosza. Wojtku, bardzo ci dziękujemy za tę opowieść. Ja liczę na więcej, bo wiem, że ty raz na jakiś czas lubisz sobie pojechać, zainspirować się, odpocząć, odetchnąć i wrócić do nas z tą twoją energią. No to w takim razie niech tę twoją opowieść zakończy piosenka, która jest o tęsknocie, o karnawale, o ukochanych wyspach, czyli Kubie i La Palmie. To jest właśnie także dźwiękowa pocztówka od ciebie. Dzięki. El tiempo se encarga luego que se vuelva tradición. Y surgió en La Palma Bella, fruto de la inmigración, la recreación de un viaje lleno de imaginación. Viaje de Cuba a La Palma, con sabor de rumba y son, con olor a polvos talco y alineado con buen ron. Gran teatro de la calle, máxima presión señera, comienza la diversión desde el muelle a la Alameda. Yeah. Ya llegó el indiano, viene con sabor, usar con nosotros, la fiesta empezó. Por fin el día dosyć tego karnawału, on już przebrzmiał, on już był, ale te opowieści były bardzo, bardzo ciekawe. A w naszym studiu A w naszym studiu Magdalena Kłos-Podsiadło. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz będzie tak. Współzałożycielka i redaktorka naczelna wydawnictwa Wytwórnia. Ktoś, kto ma ogromną wrażliwość na słowo i na ilustrację. I z tej wrażliwości, ale także z wiedzy. No, jak bardzo, zwłaszcza dzisiaj dzieci potrzebują pięknie wydanych, mądrych książek. Magda wymyśliła coś, co nazywa się Mały Koneser. Mały Koneser, tak, to jest dla wytwórni, dla mnie bardzo ważne takie wydarzenie, które zawsze odbywa się w marcu. I w tym roku spotykamy się po raz czwarty. Już nawet nie mogę w to uwierzyć, że to już jest kolejna nasza edycja targów i festiwalu wydawnictw książek dla dzieci i młodzieży. No, targi, bo spotykają się tam wydawnictwa, wydawcy i wydawczynie małych, niezależnych oficyn, takich, które, tak jak powiedziałeś, wydają piękne, odważne książki dla dzieci. Ci ludzie są bardzo ambitni i nie boją się ryzyka wydawać takich książek, które czasami są trudne, ale piękne, ale skłaniają do wielu refleksji. I takie budują, mogą zbudować relacje między ludźmi. Ale bardzo wiecie, ważne. Dosyć dużo trudnych słów, natomiast ryzyko. No, jak człowiek wydaje książkę, no wiecie, jak kupujesz Amelia książkę, to ktoś musi ją wcześniej wydać, prawda? I tacy ludzie, jak Magda, odważnie decydują, ja nie wiem, czy ona się sprzeda, ja nie wiem, czy uda się w ogóle dotrzeć do ludzi z tą książką, ale ona, ta książka ma miejsce w moim sercu. I ja wiem, że Magda jeździ po świecie i robi coś takiego. Staje przed witryną z książkami albo przed, nie wiem, półką z książkami i robi, o matko, to jest ta. No. I te perełki wybiera, ściąga z półki i one są napisane w innych językach. Przywozi do Polski i robi wszystko, aby nasze dzieci, polskie dzieci, abyś ty, Amelio, żebyście mogli sięgać po te książki. I przyniosłaś dzisiaj do studia książkę, która jest świeżyneczką. Jest absolutnie taką perłą. Miała urodziny, można powiedzieć, bo premierę przedwczoraj zaledwie. Wysłałaś mi nawet wczoraj w mailu, bo można teraz takie cuda robić. Ja sobie ją przeczytałam, pomyślałam, że tak, ta książka łapie za serce. I na Małym Koneserze, na który zapraszamy, może powiedzmy jeszcze kiedy. Tak, 22 i 23 marca, czyli to jest taki pierwszy wiosenny weekend marcowy, zapraszamy do Centrum Praskiego Koneser i tam właśnie Mały Koneser się odbywa. W pięknej przestrzeni butelkowni. I jest to piękna przestrzeń, przyjazna rodzinom, bo spotykamy się tam w kameralnych warunkach. No i nie tylko z książkami, ale również z ich twórcami, wydawcami, wydawczyniami, autorami, ilustratorami. To na pewno będzie pełne dwa dni wspaniałych wrażeń, spotkań z książkami. A ja dzisiaj rzeczywiście przyniosłam tu do studia książkę, która tak pięknie o tym opowiedziałaś, bo to dokładnie tak było, ale na z 10 lat temu ja zobaczyłam książkę Kitty Crowther po francusku Le Petit Homme Édier, a po polsku ona nazywa się po prostu Teo. Teo. I to jest książka, która naprawdę trafiła prosto do mojego serca i potem powiedziałam, no zrobię wszystko, żeby ona mogła się ukazać po polsku, no ale musiało minąć wiele lat, żeby tak się stało. I dzisiaj ta książka jest z nami, jest ze mną, będzie za chwilę z wami. Przyjechała autorka Kitty Crowther do Warszawy, jest jeszcze dzisiaj, pewnie sobie teraz spaceruje gdzieś nad Wisłą. Więc ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że od takiego spotkania, zachwytu, jakiejś takiej, czegoś bardzo, co trudno nazwać, te uczucia, tak naprawdę potem się dzieje to, że ta książka no może też trafi do serca też innych, nie tylko mojego. A Kitty Crowther to jest osoba, która odniosła ogromny sukces, bo jej książki są tłumaczone na 30 języków. Tego świata to naprawdę jest bardzo dużo. Ale wiecie, co dla mnie jest najważniejsze? Jak czytałam o tej pani sobie wczoraj w nocy, nie mogłam się od niej oderwać. To jest osoba niedosłysząca. I ona, dzięki temu, że właśnie nie do końca potrafi usłyszeć ten świat, potrafi pokazać i powiedzieć i napisać wam, dzieciom, że z każdej słabości można uczynić siłę. I jeżeli ktokolwiek z was zmaga się, ma trudność z czymś, Amelia, ty masz z czymś trudność? Nie. No tak właśnie wyglądasz. Ale ja mam jakieś trudności. No każdy, prawie każdy z nas gdzieś ma jakiś kłopot, albo wydaje mu się, że nie daje z czymś sobie rady. I ta pani, Kitty Crowner, ona przekuwa właśnie to, co trudne, w to, co silne, mocne. I to jest bardzo ważne. I ja za to jej bardzo, bardzo dziękuję. Jak ją spotkasz, Magdo, to proszę przekaż ode mnie niski ukłon i podziękowania. Bo to jest bardzo ważne, że ona naszym dzieciom o tym mówi. Bo świat wcale nie jest takim do końca, przynajmniej nie zawsze przyjaznym miejscem. Zatem, powiedziałaś mi wczoraj, Magdo, także tak. Wybierz, Kasiu, piosenkę, która będzie do mnie pasowała. Długo nie myślałam. Ta piosenka to właśnie ta. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść chęt w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak K.I. Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje bach, strząsasz ron, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśni jak Kain. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk. Taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go w moją sieć tajemną. By każda wiosna niosła same jasne dni, ty nam błogosław wiecznym piórem swym K.I. Michał Bajor, serdecznie pozdrawiamy. Wczoraj zresztą rozmawialiśmy. Chciałbym, tak, i to jest piosenka, która ma takie słowa, chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło. I ta piosenka bardzo jakoś pasuje mi do Magdy Kłos-Podsiadło, która u nas dzisiaj gości. Nie chodzi o to, żeby kraść, chodzi bardziej o to księżycowe światło, bo Magda wplata to księżycowe światło między kartki książek, które wydaje. Właśnie dla was, dla dzieci. Wiem, że tak po prostu jest, ale Magdo, ty wydajesz książki dla dzieci, dla ciebie, Amelko, również. Szykuj pytanie, ostatnia szansa, żebyś zapytała coś panią Magdę. Ale zachwyciłaś się tak, że tak sobie wyobrażam, że gdzieś tam w świecie znowu zrobiłaś, to jest cudowne, bo to jest o przyrodzie, o potędze przyrody. Za co tak bardzo pokochałaś świat przyrody, że wydajesz książki właśnie o niej? Wydaję książki o roślinach, o ogrodach, dlatego, że Sama mam ogród od iluś tam lat i po prostu chciałam się tego nauczyć. Ale postanowiłam to właśnie robić w taki sposób naturalny, że obserwowałam swój ogród. Wiedziałam, że bardzo dużo rzeczy jeszcze nie wiem. I starałam się tak zobaczyć, jakie jest to moje połączenie z tymi roślinami. I to, że możesz tworzyć swój własny ogród, czyli sadzić jakieś rośliny, które lubisz, które potem dają ci kolor, owoce, zapach, owady, motyle, to jest po prostu dla mnie no, taką odskocznią, relaksem od takiego bardzo, nie wiem, trudnego życia w pośpiechu, na przykład w pracy. Więc to dawało mi taki relaks, no i po prostu jako taka wydawczyni, chyba z takim dużym instynktem, tak? Co to znaczy? Z takim przeczuciem. Miałam takie po prostu przeczucie, że takich ludzi jest więcej i po prostu może brakuje takich książek, które tłumaczyłyby taką naszą relację z roślinami, z ogrodami, jak te ogrody tworzyć i chyba tak to mogę opisać dzisiaj. I te książki okazały się, że rzeczywiście one są bardzo potrzebne, że ludzie pragną mieć kontakt z roślinami, z naturą, ale właśnie w taki naturalny sposób. Nie jesteśmy szefami naszych ogrodów, nie jesteśmy takimi, jak to powiedzieć, dozorcami tylko jesteśmy takimi partnerami. My możemy sobie wzajemnie bardzo dużo dać. I ta przygoda się zaczęła kilka lat temu i trwa i będzie trwała. I to jest dla mnie naprawdę taki osobny świat, w który bardzo, bardzo chętnie zaglądam, przebywam, wychodzę, wchodzę. Ale to też jest bardzo ważna opowieść dla nas wszystkich o tym, że to jest niezwykle istotne, aby zachwycić się czymś, bo z tego zachwytu potem wynikają piękne rzeczy. Magda zachwyciła się swoim ogrodem, ogródkiem. Pięknym, byłam w nim, widziałam. I zobaczcie, z tego zachwytu powstała wielka sprawa, bo teraz zachwycać się mogą książkami o przyrodzie inne osoby. I to tak sobie dalej idzie w świat. Masz ostatnią szansę, żeby zadać pytanie. Masz pomysł? Nie. No dobrze, ja bardzo, bardzo cieszę się, że Magdo, jesteś z nami, a na zakończenie naszego zagadkowego spotkania wybrałam piosenkę, którą zaśpiewa dla nas Jerry Hale, która jeszcze nie tak dawno uczęszczała do Kijowskiego Państwowego Instytutu Muzycznego i to słychać, muszę wam powiedzieć. Wszystkie spojrzenia na nas są wszystkie spojrzenia na nas, tak. Już za chwilę w ten sposób właśnie zaśpiewa Jerry Hale. A, jeszcze mamy czasu, chwilkę podpowiedziano mi. Wspaniale, to jeszcze jeśli tak, to bardzo z tego powodu się cieszę. To powiedz, Magdo, w takim razie, jeśli chodzi o twoje książki, które fragmenty są twoje ukochane i czym ta przyroda w tych twoich książkach tak bardzo cię zaskoczyła? Wiesz, jak o to pytasz, to mi od razu przychodzi do głowy taka książka Wielki Ogród, Gilles Clément, to jest taki francuski ogrodnik. I on opisuje w tej książce miesiąc po miesiącu, co robi ogrodnik, ogrodniczka, co się dzieje w ogrodzie, no bo w ogrodzie zawsze dzieje się przez cały rok bardzo dużo. I to, co mnie tak bardzo zachwyciło, to, że jest cały świat pod ziemią, w glebie. Taki, którego nie widzimy i że rośliny na przykład komunikują się ze sobą. Ty pięknie opowiadałaś wcześniej o zwierzętach, o tych książkach, gdzie zwierzęta jakoś ze sobą rozmawiają, ale wiecie, że rośliny też ze sobą rozmawiają. Łączą się na przykład korzeniami, jeżeli się lubią i chcą sobie wzajemnie pomagać, albo tego nie robią, jeżeli nie chcą. Więc tu myślę, że to jest bardzo piękne. Pamiętajmy o tym, że nasz świat ludzki to nie jest jedyny świat, który ze sobą rozmawia, komunikuje się i po prostu no, jest to tak samo bogaty jak nasz, o ile nie bogatszy. Ja zawsze wychodzę z założenia, że nasza zagadkowa audycja to jest taki uniwersytet, przynajmniej dla mnie. I dzięki tej audycji człowiek poznaje świat od różnej strony. I pamiętam taką książkę, którą przyniosłam do zagadkowego studia i właśnie o tym komunikowaniu się między sobą Pamiętam, chodziło o akacje. I to o akacje, które rosną w Afryce. I one w momencie, kiedy zbliżało się do nich zwierzę, które chciało te liście zjeść, komunikowały się, czyli rozmawiały, przesyłały sobie informacje przy pomocy korzeni. I przysyłały sobie również jakąś toksynę taką, która odstrasza. Tak. Bo to jest bardzo inteligentny świat. Nie tylko człowiek jest inteligentny. Inteligentny jest świat zwierząt i również inteligentny jest świat roślin. I dzięki takim książkom, jakie ty wydajesz, kiedy wędruję sobie, spaceruję gdzieś po lesie, a bardzo często to robię, czy lasem, to mam taką wiedzę już teraz i taką świadomość, że moje stopy kroczą po całym podziemnym świecie. Tam są takie arterie, te korzenie się łączą, splatają. Tam jest cały świat zwierząt, które również rozmawiają z roślinami. My rzadko o tym rozmawiamy, ale to jest magia. To jest tak, jakbyśmy polecieli w kosmos, nie wiem, wylądowali gdzieś na Marsie i na nowo patrzyli, o co tam chodzi. Tak samo dzieje się właśnie pod ziemią. Także wspaniale, że takie książki są, że mogą nas uczyć. A dla ciebie, Amelio, świat przyrody to jest ważna sprawa w twoim młodym życiu? Moja. Niezbyt. A to tak może trochę jeszcze jest. Jeszcze przyjdzie ten czas, tak. Bo ja też bardzo późno zrozumiałam to, że trzeba może bardziej się komunikować z tym światem przyrody. Jaką taką mała dziewczynka na przykład, słuchajcie, ja bardzo się bałam dżdżownic. I ja nie mogłam wziąć do ręki. Pamiętam, że to było dla mnie na jakiejś lekcji przyrody, gdzieś w ogródku, w podstawówce. Jak mi chłopak dżdżownicę za kołnierz wrzucił, to ja pamiętam to do dzisiaj. No i musiało minąć bardzo wiele lat, żebym się przekonała, że to jest... Ale dałaś podpowiedź. Takie straszne, takie ale dałaś podpowiedź. Tak nie róbcie, tak nie robimy, bo to szkoda i dżdżownicy, i kogoś tak, to może się przestraszyć. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście to jest tak naturalne dla was, dla dzieci. Ten świat przyrody po prostu jest. I wy jesteście razem ze sobą. Nawet nie za bardzo zwracacie uwagę na ten świat przyrody. Ale przyszła tu do zagadkowego studia nie tak dawno temu osoba, która w maluteńkiej wiosce na południu Polski założyła zieloną szkołę. I uczyła dzieci szacunku do przyrody, do stawiania granic, co wolno, czego nie wolno, w jaki sposób zachowywać się te dzieci miały w lesie. No i myślę, że taka leśna edukacja, zielona edukacja jest bardzo, bardzo potrzebna. No i jeszcze to, jak pójdziecie sobie na przykład na spacer do lasu, na przykład dzisiaj, jest niedziela, może macie na to czas. Piękne słońce świeci, przynajmniej w Warszawie tutaj. Tak, to spróbujcie objąć na przykład jakieś drzewo, przytulić policzek do niego, bo to jest nawet nauka. Naukowcy stwierdzili, że to jest sylwoterapia, czyli taka nauka, która mówi, że przytulanie się do drzew uspokaja i daje wszystko, co najlepsze. No dobrze, czeka cały czas na swoją kolej pani Jerry, zatem już za moment zaśpiewa swoją piosenkę, którą wybrałam na dziś. Również się nią zachwyciłam. Posłuchajcie, mam nadzieję, że spodoba się i wam. Była razem z nami dzisiaj Magda Kłos-Podsiadło. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za tydzień na Małym Koneserze. Tak jest. Amelio, to był całkiem w porządku debiut, wydaje mi się. Co sądzisz? Tak. Michał Jakubik, Wojciech Dorożka, też na Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Dzięki, Amelka.